puszcza moje myśli w błękit. Niech tocą kręgi wśród bliskich krewnych, poczują wolność piersi. Niech dźwięczy śpiew ich lekki ześpi. Tak odmienny od ciągłych narzekań i skarg bez przerwy. Wypuszcza moje myśli w błękit. Niech tocą kręgi wśród bliskich krewnych, poczują wolność piersi. Niech dźwięczy śpiew ich lekki ześpi. Tak odmienny od ciągłych narzekań. Serca biją szybko, jakby dziś to było wszystko. Jakby żyć to znaczyłoby wzbić się, a nie wybić. Każdej zimy tu zostają, aby wznieść się, a nie wynieść. Ciepłym kraju mówią, weźcie się, odpieprzcie, mamy zimę. Siadają w rzędach na zrębach dachów, nie znają strachu. Przetrwać to jest drugorzędna kwestia. Braku zajęcia nie zniosą żywe srebra, co stoją na krawędziach tylko po to, by się z nich poderwać. W górę, wyżej, jeszcze wyżej, dalej wyżej. Drążą niebo jak skałę, żywe krople całe życie. Mają wiarę w niemożliwe, no i parę skrzydeł, żeby gonić nawet w zimie. W imię swoich marzeń to co za limitem. Co to za odkrycie, odkrywać co już odkryte. Nie dla nich ścieżki schodzone przez tamtych. Wolą patrzeć w błękit okiem zachłannym. Dla nich ciekawość to pierwszy stopień do prawdy. Wypuszcza moje myśli w błękit. Niech tocą kręgi wśród bliskich krewnych, poczują wolność piersi. Niech dźwięczy śpiew ich lekki ześpi. Tak odmienny od ciągłych narzekań i skarg bez przerwy. Wypuszcza moje myśli w błękit. Niech tocą kręgi wśród bliskich krewnych, poczują wolność piersi. Niech dźwięczy śpiew ich lekki ześpi. Tak odmienny od ciągłych narzekań. Nie mają nic, z góry srają na fury i nienawidzą ich ci, którzy nie mogą kupić ich dumy. Nie mogą rzucić im stówy i kazać im służyć, bo nakaz ich duszy to służyć drugim, by wskazać im złudy fortuny. Chleba okruchy ze stołów ludzi dobrych serc dodają im otuchy, bo ten luty daje w kości, wiesz. Nie narzekają, lubią trudy wąskich przejść i nie mają zamiaru się nudzić, zapomnij, weź. Nie mają nic oprócz siły, która pcha je do tego, żeby nawet w środku zimy szukać dalej. Z nadzieją, że uda się w końcu zbliżyć, no i znaleźć górę na szczycie, której stoi Syzyf, no i kamień. Często bijąc w niebo łamią skrzydła, ale nie dając za wygraną wstają, dając przykład tym, którzy nie mają wyjścia i szukają ręki wokół. Niech wiedzą, że nie poddać się znaczy zwyciężyć. Pokój! Wypuszcza moje myśli w błękit. Niech tocą kręgi wśród bliskich krewnych, poczują wolność piersi. Niech dźwięczy śpiew ich lekki ześpi. Tak odmienny od ciągłych narzekań i skarg bez przerwy. Wypuszcza moje myśli w błękit. Niech tocą kręgi wśród bliskich krewnych, poczują wolność piersi. Niech dźwięczy śpiew ich lekki ześpi. Tak odmienny od ciągłych narzekań.